أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنعام د دوت سلویشتم آیات څخه ما شروع کړل، پر اوت سلویشتم آیات باندې مې ختم کړل. نو د دې اولو آیاتونو چې دي دغه د سر دا چې ما وویل ولقد ارسلنا الى امم، دا چې در دا والحمد لله رب العالمین پورې دي، د دغو ربط د ما قبل سره دا دی. د پرون د سبقه پای د درس پای دغه و: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. دا په دا څلوېښتم آیات کې پرون دغه موږ ویلي و چې ته ودی ته ووایه دا سوال په رقم یې د توحید دپاره دلیل پیشه او د توحید دلایل خو رقم ویل سي و. یو یې طرز دا و چې د دې څه سوالونه کوه چې د ده د خولې څه کوم جواب راوتي په هغه جواب یې راټینګ کړ، ورته دغه جواب هم پر دغه دلالت کوي چې الله یو دی، شریک نشته پکښې. نو دا سوالونه خو درې چې دوه بیې په نن کې راسي، یو مو پروند ویلی دی. هغه د پروند په سوال کې داسې وایي چې ته ودی ته ووایه که د الله تعالی عذاب تسې ته راسي یا قیامت راسي، هغه اوږد انتظار راسي، په دغه دواړه وخته کې د الله څه ماسي او د بل چا څه خواست کوي؟ ځکه رښتیا یې اصلي خبره وکړه که واقعي ایمانداره واقعي رښتونه د دغه دوو وختو جواب ما ته راکړه، ته د چا څه خواست کوې؟ که د باد توپان راسي، که د باران غیر راسي، که زلزله راسي، بره خدای پاک ته نارې وایه. دلته بوتان نه راننګوي، دلته یې غوسه یې عقبه هلته نارې نه وایه، دلته بره خدای ته نارې وایه. یا اوغه د قیامت ورځ چې هغه اوږد انتظار دی، په مرکه چې ځې پر نبیانو ګرځه به خدای ته واسطه کوي او ته خدای ته وایه چې زموږ سره حساب وکړي. هلته هم خواست د الله څه کوي که د بل چا څه کوي. په دغه دواړه موقع کې ووایه رښتیا خبر، ان کنتو صادقین، که سیس په یاد ورته ویلي. نو د دغه دلیل چې د توحید د پاره و په ترڅ کې د سوال و، د دې په زمن کې د دې په بغل کې دوی ته فرضي عذاب ور پیش کړی چې وام که عذاب بل فرض در باندې راسي نو ته څه کوې؟ نن دا اوس درس کې چې دا اوس ما ویل دا لومړني آیاتونه چې دي په دې کې د هغه عذاب وقوع بیانوي چې دا مازې فرضي خبره نه وه چې ما ته په وبېرولې. دا عذاب کیږي که نه؟ ته در واخله تاریخ تیرو متونه وګوره پر راغلی دي که نه دي. نو چې پر هغو واقع سوی دي جده سودا ته تا ته ما ویل که پر تا راسي ته به وادانو ته مازي وخوې که ما ته درې که پر تا راسي پر ما چیرې راځي؟ الله وایي در باندې راځي ته در تیرو متو اصل یې. پاغم دغه کوپریات کوله پر رالیتم دغه کوپریات کې په در باندې را وسی کدا اس په مضمون تیسی وس په یدل یست یعنی د پرون د دلیل په زمن کې چې عذاب پرځي پرځي دغه معنی چې یعنی چې پرس کې چې کدر باندې رالی دلته علاوه دا پرس په وقوع بد جګی واقع سر ازل کدغه امتونه پر دی راغلی ولی رالی سبب معلوم هغه سبب چې تزدا کې هغه سبب کې تم ولاړ کتابانی امراضی نو دیش فرمای ولقد فتاقق سر ارسلنا مجلی جلی و رسولان اگه مفعول بهی دلتا ذکر سوی ندی ارسلنا فعل و فاعل دی او توک مجلی جلی و منا رسولان مجلی جلی و ولقد فتاقق سر ارسلنا مجلی جلی و رسولان الى امم و جیر امتوتا من قبل کدر مخستا و نبی علیه السلام که خطاب وکی در تا در مخ نور امتونا و غوت مجلی رسولان لی جلی و یوازی تا نای رسول اگه رسولان و سچر کرد فأخذنا نمرني ولي وهم دغ أمتنا جدا رسولان ورترا غليو دا مرني ولي وبالبأساء فتنقلاسي فمسكنات غربات يوابلا مغربات وكاختي پر مسلاة تكرا فداغ مراتن كليو وغضراء أو ديپ ناجوريو فتكليب مرزون بم پر راوستا يوبلا دا صد پار مدا پر راوستا لچانا بيان با اموارا دا بم پر مسلاة كي لعلهم يتغضرعو لعل شای چه هم دی یتغضرعون عاجزیوی که ده نبیان و خبری تخ غاره کشیش دی اغی ورسره و منی چه ده علا وحدانیت دی ده ده غو نبیان و رسالت و اغی کتاب خبره چه بدی ورتکول یا ده معات خبره و ده دیغی حقانیت و چه ده غطه بدی عاجزیوی که بیر که بر بنکی سر بنل وره تو مزمون که ده اسپویجی با اصاو غدر رای ذکر کرده چه رسولان مجرور لیجلی و بیامونو پا داغه ونی ول داده چه ده پاره چه تنبیه کرسی دی چه تنبیه کرسی لکوای چه تا لج لج نکی خبر وار که اغا اصلی عذابونو برای بیا ورست براتین که تو خیلی پلا خبر که داغه با اصاو غدر را ده داغه ده پاره چه علاول چه ده دوغه نبیانو خبر که منه منده داغه سنمونی عذابون است ده سکختی بدر بانی راسی ده سنجوری بدر بانی راسی ده یو ترج عجب دی ده عذاب ده پاره دا داغه ترج عجب وس بیانی چه اغا عذاب پر زیو علاوه دا واقع که دای همسی خدا وقوعی پر عجب ترز ده ترج داغه دی چه لرنو که اخلق وی شیر نک ور لروار که چه شادی ور لرو که چه عذاب ور لرو که نوی غش پی چه گوشمال دا گوشمال پر کم با اصا وق در راو دی تر اغیلی و نو دا جا با اصا دا جا گوشمال نتیجا تا باید راو تلی وی باید دی عجزی کرده وی مگر دی و نکر ترجمه بیا وایم ولقد فتحق ارسلنا مجلی جلی و دیر رسولان و چاته الى امم و دیر امتوتا من قبل کدر مخدر سادا رسولان مجلی جلی و فا اخذنا مجلی ولی و هم دغ امتونا بالبأسائی پا تنگلاسی و پا مسکنت و ضراء او پا تکلیفو چه ناجوری دابم پر راوستل دا صد پار لعل چوانو شای هم دی یتغضرعون دی عاجزی و که غاره کشیر جدا نبیان و خبیر تا چکم شتا غدی را بولی مگر دی و نکر علاوی فلا اولا نو ولینا اذ اغا وقت جا اچرالی هم و دیتا بأسنا هغز مش تکلیف و عذاب تغضرعو دی عاجزی ولی و نکر داغا تغضرعو بانی اسی اغا فلا اولا مسلاتی فلا اولا تغضرعو دی ولی عاجزی نوکر پا کم تیم که اذ اغا وقت جا اچرالی تاگو که هم و دیتا بأسنا اغا تکلیف مش اغا عذاب و سزاز مش تیمش دیتا و لرور کول دی پراغ سر بیر پا دالش سزا بانی غار نور تکششون سر نسخ لاس مسلا د باره ول چې دا خو نو دغه سراجي کدا د عذاب پر کومه نو بیرته ولی استسو یعنی د لږ څنګه لاسي او کار وکړه کاله کاختي بیا به استسول بیا به یو مرض و باراله بیا به استسول بیا به یو بل شیر علی بیا به استسول دا څه دی دوه کاسو چې دا که عذاب وي ولی راسته کې دی بیرته معلوم دا د خدای رازه ول هغه دغه ستبعي پیښه و وسول هغه نو کما ته الله عذاب راکو دلته دی خطا و فلولا ولنا اذ اغا وقت جا اچراتاگو كي همو ديتا چا بأسنا اغا عذاب مشتراتاگو تو كي ولنا تقدر رعودي عاجزينا وكر دالتا دي بات متقدر عصوي واي غارة دان بيانو خبري تا يشا واي مگر ديتا چالو كي بالعكس ولكن دون خبر دا قصد کلکس و قلوبهم زرونه ده دي دا دي زرونه داره کم کلکس و چا اتکلیب سنی استسو چکا خدای که گسر عذاب يلا دا کوي نو خدا او با باید ګرد کلی سپیره کړي دا خو ما زده پلانی کا کازوی په اخته سه ابل اغم څوک جوړ سه څوک مرسوله پر عذاب ندی الله ندی ناراض نو دا غره کم تنگلاسی هم دا غره کم نو د دل نور سخت سو چې عذاب مته الله نه راکی ولي کوي خدا غ عذاب څنګه چې ما جرش کارس بیرته وګرځي دي نو دا عذاب نو دا غش طبيعي پیښه ولكن دون خبره ده قصد کلکسی و کلکس و قلوبهم زرونه دادی چزرونه کلکس و شیطان سے چل پوکی و زیانه او شایستک لهم دیلر الشیطان و شیطان ما اغ کارون کانو چی دی و یعملون عملک و غد دی شرکیات و کفریات اللہ دغه شیطان تر سرگو شعور تاویی سوال اغ دا کارم سیور تاوکی شر شیطان دا مرتا شایستا کرده دا زره ام کلکسو لکر دا باره اللہ وی ما سیور سر وکر اغ مال ترز عجیبی نو دا غدی فلا ما هغ وقت نسو چی دی ایر کی ما هغ شی ذکر رو چه دی تا پند و نصیحت کول که دی بیهی پا اغشی سراغن و چشو چه دی تا نصیحت کول که دی دا علا وحدانیت چه نبیانو خود داغ خبر پا نصیحت کتو کل چه علا واحد بگرنی شرکیات مکوی بوتان و پیران و دا خلق دا خدای سر مشری کوی خود داغ خبر ارتا کول او نیک اعمال وکینو داغ خبر دی برای یه رکر لبرای دا نبیانو خبر خوی بد مخ منل نپا یاد و یا برای دا زیر نگر سراغو تل چه خدای امزمش سیو سر غواری که نغواری داغ خبر سی یه رکر لکه اوس چې د نبي علیه السلام اکثر امت دغسې یره کړې ده چې ګر سره دی په فحشا او زنا او تپیدا وي نو یې څونه باره کولې نو خو هم به دغو نه وای نو خو مالمداره د الله د طرفه حلال او حرام قانون د ده زیانه ګر سره وتلی وي چې دا نسته وروره چې دا حلال دی دا حرام دی چې لاست پرسېدي اواز ورته کې دا ګر د حلال دي چې وس نه پرسېدي برونه تقوا غواره کې چې خدای معجزې نه ساتي خو نه د وس نه پر برسوي دغه کار دی وکي فلما هغه وخت نسو چې دی ایر کې ما هغه شی هغه پروګرام ذکرو چې دی ته نصیحت سوی و د طرفه د رسولانو به په هغه سره چې د الله یګانګي و فتحنا علیهم فتحنا نو موږ را خلاص کړی علیهم پر دی ابواب دروازې کل شی ان د هر شی دروازې مو پر را خلاص کړی سمانه چې کوم نعمتونه د انسان د تلذذ او د خوند کې بالا نه په هر قسم کې چې کل شی یاد کی د دې مو دروازې پر را پر وای بالا کاخ کی ولاړل بار چې دی واز دی و سړک بسکوټونه را جمع کړی وای په خوانو خل ګره شا ورا به لکه د غنم د غونه اړه ولکه د بسکوټونه چې په خرو پراته چې دی و سړک د دکانو غړي را ټول کې نالی په بیش په خوا د سمک د غونه غړي ولاکه کار و د لکه وسه د مثال په توګه کښنی کلی کاری دا غسې دروازې مو پر راغ واجه دا د چش په نتیجه کې چې د ګر سره د اعلی احکام یې کړل د جزاء څخه چې دی دا نه معنا چ الله تعالی چې دی خاص پر دغه خلکو د دروازې را خلاصي چې هغه د الله د جنه بالکل بیگانه سي نه بلد سي بل ځای به آیت کریمه کې فرمای ولو ان اهل القرى امنوا کچیر دا د کل خلکو ایمان را وړي وای وتقو دی بیرې دلی وای د الله تعالی څخه لفتحنا علیهم برکات موږ بر اخلاص کړي پر دی باندې برکتونه بم پر نازل کړي من السماء والارض هم ذکر د اسمانه په پوره درې ولیکن کذبوا مگر خودی تکذیب وکی فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو موږ بار دی را چنک عذاب وکی دغه د دې کارو د خاطر چې تکذیب کاوه نو هغه دی دغه شیان گای الا پاک پر نیکو اعمال هم کی چې نیو کی سزا ورلره وکی گای دی استدراج د پاره چې شپس وښه یم نعمتونه پر نازلې کدا اسمه په خبره پویږي نو د نعمت نازله ول نه یوازې د دې د لیندې چې خماخه د خلق په خدای ګران دي نه د دې د لیندې چې د الله تعالی بزن کیږي په ارزای که الله کار زنی اخلی امتحان پکی گای د نعمت پر اخی امتحان کی گای په څنګه لاسی باندې امتحان کی نو دا په بل آیات کې په سورته عراف کې دا چې ما کوم آیات وښ پرنیویم آیاتی الله تعالی پاک دا خبره ذکر کړی چې کدی دا الله اطاعت کړي ما به پر دې باندې برکتونه را نازل کړي دلته چې بیا دی و نه کی چې دا سم دم کافر سنی پر دې مالا دغه سپر اخی را ولې دا غره کمه کی نو فلما نسو کله چې دی ایر کړه ماغه خبره زو کې روش دی ته پندور کول سو او نصيحت کړه سو د طرف د نبیانو به په غسر فتحنا مجا خلاص کړي علیهم پر دی ابواب دروازې کل شی اند هر شی دا شی پراخی پر راله پراخی چې پسراله بیا د متوجه نو چې دا د الله تعالی دوه نعمتونه مشترک ول کیج ما کړي څه حتی تر دې درجه دا پراخی پر راله اذا فرحوا اذا وقت فرحو چې دی خوشاله سو بما په هغه نعمتو او تو چې دی تور کول سی و انسان چې خوشاله سي مسؤلیتونه ګر دی یریش لکه وسم چې د مثال په تور د یو چا کړه واده او شادي بارا چې خوشالي بارا کده ماجد په نس کې هم خپل ډول درزي بلای چې ته فهم نه دی چې زه د ماجد په بغل کې مدامه سوال جوړ کړی دی خدا وس نه ماده دا وس چې کلا دا وس نه چی دا شان بیا دی نسر سنجي بارا بیا دا ګر دی کیو نو دلتم چې اذا فرحو چې دی خوشاله سو په کوم نعمتو بما په هغه شیانو سره او تو چې دی تور کول سی و اخذناهم بغتتا شد خوشالی موقیس ولی اگر ده اله احکامی طول اشات او غرزول چیزا گوه که یولیویم پیدا سویم زکر مکلاپم چکوام اگر بکوام گرد را ترواجی اخذنا مر را چنک رو هم دی بغتتا نا ببر ده پام لا ولا کوچ ده اله و تعالی تر نظارت زلانی معذاب را جب ربانی مقرری لکن ده واده پشفای برا پلار ورطا مرس پکور که ورطا ده غصبه و غمی اله اختا که چه برای بغاری را تمامی جنو فإذا نأب برهم دي مبلسون دينا أميدي كون كوا بارانو بيا دالا در بارا داغ استام وختل داغ سن أميدي كي بارن بملا وتړل ول خدا الله نه دي پیجندل نو چنه دي پیجندل سرکشم په هغه اندازه ده چې په عذاب یې پوکي بیا نه نو أميدم دغه کده ما به نو چیر وبخش ولکن بلا وبخش ما مبلسون داغ سن مبلس داغ ته دي ابلاس څخه دي ابلاس ته یو شي څخه قطعا لاس پورته کول نه امید کول به هم ده لاده بندگی سه لاس وختي خو نه امید سه چهار از مسه ناراضه کیږي نو تر پای پر دغه ولالت باندې برا وچلیږي کېدای شي تر دغه ځایه پورې تاسې په ترجمه پوهېدلی واست چې د دوی دپار اول به اساوغ درا د نمونې په توګه راله په هغه چې نه وسوځني ایسته سوله نو ده باره تقدرو الله ته ونه کړه زړه یې نور کلک شو چې دا عذاب نه و دا دغسې یو پیښه و عذاب د کومې خوا دي زړه چې کلک شو شیطان شهوات ورته ښایسته کړه دا چیم شایسته سول الله پاک ایمانو چې دوی دا ښه ده د نبیانو ذکر یېر کړي باره ما د نعمتو دروازې هم پر راخلاص کړې لکه څنګه چې خوب ورغلی ښه تلتک چې پر واچوي نو الله تعالی د نعمتو تلتک هم پسې پر واچوه باره ښه مست شو ښه اپي سو خوشحاله شو ولې مخکې چې پر ده هغه لږ نه کې به اسا وغدره راغلې وه هغه خو پر ده دوام ونه کړي د هغه څه خدای بېغمه سو چې دا عذاب نه و شیطان دا شان ورته ښایسته کړي هم دي دا یې تر سترګو ښیي چې د خپل شهوات ګرده ښه بولي هغه نور یې د دین خبرې ګرده کمزوري بولي دلته بیا ده ښه یېره وکړه د الله د احکام د دې خوا څه شي پسې پر راغله د نعمتو بهرهم پسې پر وسو په دغه وخت کې نو الله پاکه بره نه ببره زه دی را ټینګ کړم په دا تدریج باندې داسې لالې عذاب کې داسې برابر کړي په اذا هم مبلسون بره دی نه امیدي کوونکي وه نو هغه په هغه د پرون په داس کې چې وه چاته چې رسی وه دغه د مکې مشرکانو ته چې ول که چېرې تاسته عذاب د الله راسي بالفرض وه تاسې چاته نارې وهي چاته زارۍ کوي خو بد کې نه کوي په هغه وختو کې الله ته کوي هغه عذاب د پرځې بلي چې وام داخې ما زما ته ویل که در باندې راسي راځي نو چېرې الله دغه ورته پېښ کړه چې دا راځي هم لکه په تیرو امتو کې دا لږ پېښه سوې ده دا خبره فسيروا هذا عذاب ترز بياني تسفى وسو فقطع نو قطع سدابر اغبيخ القوم دا قوم الذين اغ خلق ظلموا جدي ظلم كلو دابر خو چدي د دبر سخه دي دبر خو د شي و د شاته وي کیج دا بيخت نو د درخت ریشه ګرد گو کی د جه دابر دي نو یو قوم چی دا د دل مسي و کړ و سي دا چ پاتیش دا گو کی د دري شي دي بار د مرسي ریشه بیا راشنيس دا د بیر چې درته ورسته پاتې الله وايي مې رښو وکړه چې له مسیح دی ملاقات پاتې سي کړ و سي دی ملاقات پاتې ځه ټول هلاک سو یا به هم ځکه کې غرق سو نه نه به وته یا جبرئیل ایمن به چغه پر وکړه په هغه وا چغه به هلاک کړ دا غس عذابونه ور لره ور کول شو دا د عذاب ور خطرناکې نو دا غته چې د سنو چې فقط ما زه غټان یا نسل دې د دمځک ته لاړ ټول کې په قطع نو قطع بکړه سو دا بیرو به ریشه پاتې شونی القوم دا دغه قوم کم قوم الذين اغقم ظلموا چدي ظلم کړو خدای که ظلم چې الله تعالی احکام ګرځي یې کړو ځان دا سي اچولو چې خدای په ما څه کار ګر سره لري کمن زی بیا د کوم خو دی آزاد مخلوقین پیدا سو انسان الله آزاد پیدا کړ دی آزاد زندگی کوم چر وخت به د سمار وخت راکښې نسم په ما د چاڅه فدا پاک وي والحمد لله رب العالمين والحمد لله صفاتونه چې دی لله الله عز وجل ربي چې دی رب پالون کړي العالمین د ټول مخلوقات څنګه پالنه کوي په هلاک د ظالمانو کوي دا چې هلاک کړ د ذکر صفای کړه د حمد واچو چې دا غم الله لره پازلې چې دا ظالمان گاګه دغه چې دمځي کې څټول کې ګسرای په پنا کې دا بیر ورشه ګرځي او ختمه کوي نو پر دې الله ته حمد وایي چې دا ذکر الله تعالی کوي والحمد څه سنا او صفاتونه چې لله اغا الله لرجي ربي چې دی پالون کدي العالمین د ټول جهانو په چش پالون کدي واز په خورا کو کور یا په دا هلاک د ظالمانو چې دغه څه کپره به الله تعالی د ځکه څه هم ټولې نو تر دغه ځه پوری د سبقه د سره تر جزای مال د پرون د سبقه سره د جیر چې بعد شش سوچ الته د امکان په تور ذکر سوی ودل کې د وقوع په تور ته ذکر کی تاکید د هغه یو کې چې دا مش چې ستاسو په شته کول چې عذاب راسي دا پر ځخه خبرې نه دي دا وقوع ام قبلی دا نفس الامر خارج کې دا کار کول کې او سوی ام دې ته چې د تاریخ ولر وګور بیرته خو موږ ویل چې عود او توحید ته خو خود دلیل خود توحید چ پرون کې سوی داغه د توحید د دلیل مطابق داغه سره ذکر کړ داغه د تیر امتو حاله ذکر کی نو برته سوالو ته ورګرس چ پرون موږ ویل چې موږ لیواله سلوشتم نمبر او 40 د بل خو چې دی دا اوس موږ وای خدای به چې دی شپږ سلوشتم د او سلوشتم په دغه دو کې دا عین دغه سوال کول کیږي پښتنه کول کیږي چې د دخلیا ته جواب راوتی په هغه جواب راټین کې چې صدقه جواب توحید ته ثابت دی د پښتنه کیږي قلت ورته ونبي عليه السلام تعالى وي ورتا أرأيتم تسمى تبيان وكي إن أخذ كتير وأخلي الله على باك سمعكم دا غش تاسي در سواخلي معنى أغا داوري دولو قواي در سواخلي دانا معنى كتير غش دي ونسي در شوي در سواخلي بس نايا دي معنى أغا داوري دولو قواي كتفى أوري أغير زيني طولي كي غش دي جولي نا أوري داغا شام در وكي إن أخذ كواخلي الله على باك سمعكم أوري دلس تسي در سواخلي وأبصاركم سترگی ستاسو معنا لري دل در څو اخلي سترګي دغه سي دي چې ځنه ټول کې بارای نه ویني شي په هغه سترګه باندې وختم او مهر ولګي على قلوبكم پر زړه ستاسو باندې پر زړه دغه سي مهر در ولګي چې بارا شو بد نه سره جلا کولای دغه رقم احمق به عقل کې من اله من څوک دی اله معبود غیر الله ما سوا د الله څخه یاتي چې هغه جراته کوم متصد به په دغه اړه وسل برته سترګي ته درک بیرته چې د زړه څخه د مهر دیری کې وشیار دي کې بیرته چې د غوږ اورېدل در لره در کې در جوړ کې علاوه از ماسه ماسه بل څوک سته شنو چې غوږونه ما در کړی دي کې زړه در څواخ بل څوک نه سي در کولای سترګې ما در کړی دي کې زړه در څواخ بل څوک به نه سي در کولای زړه ما در کړی دي کې زه مهر کوم بل څوک نه سي خلاصوري د عبادت نو وجود بل څه حق دي چې دا څنګه د په ماپسه اړل لري ګوره دا دلیل ترجمه ځي ورته واړه د فرون په ترڅ کې خدای غو برل ک عذاب در باندې راځي چاته ناری وي هغه عذاب مطلق ذکر شوی د عذاب یې نن خاص کې ک په دغه شکل کې راځي دغه سترګې دې پرېږدي دغه غوړ دې کار پرېږدي دا زړه دې کار پرېږدي بیا چاته ناری وي د چاته غواړي بل څوک څه چاغه ته ته درک درته به دغه الله در جوړي نو چې دغه الله جوړي عبادت تم د حق دی بل معبود نسته کدا اس په دغه یل امتس په یاد لیس عین سوال وکي د سوال جواب د خپل دغه راوز چې د الله کوي بل څه کې نس کوي نو ورته چې عبادت وجود بل چا کوي ترجمه به بیا و قلت ورتو وای ان به و نبی علی السلام توای ار ایتم تسمع تبیانو کی ای مشرکان ان اخذک واخلی الله علی پاک سمعکم غش تسمعنا اوریدل د غش تاسی چاغه اوریدل قوای زین ټولک و ابصارکم او سترګی تاسی منا غلی دل تاسی چاغه د دل قوای ټولک و ختم مهر ولقی علی قلوبکم پر زوست تاسی چاغه د ادراک قوای ټولک بار مزړو دماغ ادراک بشین سکره په شپو یژن لیونه رقمسه من الہ من سوک دی الہ معبود دیس معبود غیر الله چې ما سوا د الله څخه او یاتی را تاسو کوم تشبیه په دغه شی سره بل څوک بارسته ما د جواب خپل من پیدي چې بل څوک نه صدا کارونه د الله نو ملامت نو توحید د الله حق فلا پاک پسې وس پر مې انظر تش ته وګور و نبی علی السلام کیف نصرف الایات کیف څنګه نصرف مشتر له اړو الآيات دلائل د وحدانيت مجاجبه تر اړوي په دې وي خو ورته راس بیا د بلي خو ورته راس لکه مثلا مش په خپل ما حول کې وینو یو مسله گای گای قوم ته تشریکه پر کم رقم مثال وي ورته تشریکه الله عز وجل ته د خپل د کلام اسلوب دا طرز نبی علی السلام توشي وای تور ته ګور مر دلائل څنګه ورته اړوي په لام ال ته چې عذاب در باندې راس نهري چاته وي د قیامت په ورځ چې ورځ ورځ سناري چاته وي چې حساب را سره وکه بیا مو دا ورته ویل چې غواړ در سو اخلي ناری چاته وي څوک در لره درکی دا د جل طرز بدلوي په لای دی ویل لري ورته پیښ کو بیا د بل د خپل عجیب طرز علا پاک تیسي ورته وګوري او نظر ته وګوره کیف څنګه نو صرف صرف دا بدلول بدلولو ته ویل کیږي نه دا په بازار کې وچی کیږي وجه ته صرافي ویلی وای خدای ادلون بدلون کوي اړول کې یو لوټ په بل لوټ بل په بل داسې تر لا اړي نو دا اړول ته بدلول ته چې صرف وای علاوه زم دا دلایل داسې تر لا اړو ام پلا یو دلیل ور مخکم بیا ځنی واړم دا بل دلیل ور مخکم بیا ځنی واړم بل دلیل ور مخکم صرف الآيات معنا اړول د دلایل نظر ته وګوره کیف څنګه نو صرف مشتر اړو الآيات د دلائل د وحدانيت د الله دا دلائل سره سره چې ورته اړوم دا قسم دا قسم په دې به سر خلاص پاغه ثم بیا هم دی یصدفون اعراض کوي دی مخ اړي دا د دغه دلائل سره سره چې ورته دی مخ قسم دا سره ماته نه وایتي لکه په دې د چا سر خلاصې چې وایتي پر دوست ما مثال در تو اچه برای ما ارتو نو گرد اشیان مانجه ده سر خلاسیر که جی دل تراوستی دلتا ده سر نپا خلاسیر اعراض دهی که برای دا گرانی خبر جی دا سوخ زدکه ولی سنو نو سر تو اچه کلسترول جی سنگز دکی پا اغا پا یه بلډ پریشر چې څنګه ځکه په هغه پیژه چې د قران ساده خبره الحمدلله ته جرارم ستاجه به پنده د بار نه په پیژه دا خبره علاقه ثم بیا هم دې دغه دلایل سره سره یصدفون دی اعراض کی مخ اړول کی معنا غوږ نور ته توجه نور ته کی نو یو دلیل لا پات دی په دا اوس کی نو قل ارئیتکم ان اتاکم عذاب الله بغته دې ته طرز دلیل ورته واړه قلت ورته وای ای محمد ارئیتکم تسی ما ته بیان وکي د ارئیتکم ترجمه مې پرون درته وکړه چې مجموعه ده چې ما ته بیان وکي دا کوم چې دی هغه ته به ګورې معنا جمع ته خطاب دی ارئیتکم تسی ما ته بیان وکي ان اتا کچیر راسی کوم وتسی ته عذاب الله عذاب د الله د تراسی بغته تن ببر که یو فلان نه ببر عذاب را دنا ببر نه اکثر په شپه کې یو کار کیږي خلک آمدن خلک شوی دا خاص ته خوب وخت د عذاب وخت ګر سره دینه خو په داسو کال مونږ د دې چې ټکه پرې چا شو وسوي دا یا عذاب را غری دي نو دا بخته ته د عمره د شپې حالت کتی ست عذاب د الله راسي بخته ته نه ببر یعنی په شپه کې او جهره تن یا پشکار سره شکار نو دغه چې ورځ ته سم بيدار اگر د په پر د ورځ زلزلہ در باندې را نه ببر نو سم نن ته ټول کارو ته متوجه وي هل يهلك إلا القوم الظالمون هل أيا يهلك هلاكير إلا القوم الظالمون ما سواد ظالم قوم سخبل سوكوك شهلاكير دا داور توشو لچ دا دا هلاك اختصاص بتافس دي كابير دلتين قورا هل يهلك إلا القوم الظالمون يواي كنوا دا مخك فقوت عدابر القوم الذين ظلموا ألتا دا مشركان واجم الظلم واج دي ظلم كري دي دا آغا پخوانو يخلق دا چووش على والما دا غس هلاك لدي رشوم يوكش نصر مگر سر وختم كي دا مشركان تم واي بل قوم نخ هلاكيج بيا ظالم ما قوم سخ دا نور قوم ويسا چه دا لا اطاعت كي اغو لي هلاكيج نو عذاب دا الله چه دي مختص فظالم بسي دي ظالم نو چوك دي در طول غاكس ظالم مشرك ان الشرك لظلم عظيم لقمان چو وخبر زيت نصيحت نصيحت څنګه کا سرش نصيحتونه کړي ګوري د خو نبی نو لقمان د خو د حکما او څخه د یونان یو پو حکیم دو غو استاد هغه دی بس سورت په قران کې په نامه دي کنه دی سورت لقمان د دو وصیتونه چې خبر زيت کړي الله یو ټکی په ټکی نه جن نقل کړي دا غي وزيت وای دا غي خو شیخ خبري نو اول نصيحت دا وزيت ولي ابو نيا لا تشرك بالله زوی پم په زندگی کې شریک و د عدالت سره ونه درې نه په ذات نه په صفاتو کې ان شرک له ظلم عظیم شرک غټ ظلم دی نو دا غړي ظلم دلته الله د دې کاریات کې چې دا غد الله عذاب ظالم تور کول کیږي بل ته نور کول کیږي نو دا د عذاب په باره کې کافر دي چې په کې چې عذاب مستعفله کې پستړلې در باندې راځي پر بل یې مته وانه نو نه پر ځای دا خبره چې نه پیښیږي بلکې پیښیږي او چې دا پیښیږي به چاته کول کیږي د څه پښتنه وکه ورته بل چاته ورکول کیږي چې دا لای اطاعت کوي یا ظالم ته ورکول کیږي نو ځان اصلاح کړه نو چې عذاب هم په تاسې مختص دی بل چاته نه ورکول کیږي او پیښه یې هم کیږي او په هغه وخت کې بیا په بل چا نه زړیږي نارې بل چاته نه وایي بیا الله ته نارې وایي نو خو وسله د الله عبادت وکه وسله د الله تعالی بندګي وکه چې په هغه وخت کې بیا ستاسو سر ته درځي زه بیا ترجمه وایم قلت ورته وایه محمد ارئیتکم تسمات بیان وکي ان اتا کچیر راس راتګو کې کوم تست عذاب الله عذاب د الله در باندې راسي بغته تن ببر د شپې او جهره تن یا پشکاره سم د مرزي هل یهلکو ای اهلاکیږي الا القوم ما سوا دا قوم سخ الظالمون چا غزالمان د دغه ظالم قوم سما صبر څوک هلاکیږي خو نه هلاکیږي ته هلاکیږي نو چا عذاب مختص ام په تسبس نو وس د درې ټپالس وو په او چیر درس کې د عذاب پر زیات بیان کړو که عذاب راس چاته نه ریوي د جنن درس د غد ودري آیات چې مرر په وګه دا بیان کړی چې د عذاب واقعي کیږي پر کیرو متو د عذاب را لې چې کوم بلې ټولس ول بیا چې واقعي کیږي پر چا د مختص په ظالم بسیدي پر ظالم راځي او ته ظالم یې نو خو سم د مدخل پر چم د توفق خو درته برابر ده نو خو وسله ځان اصلاح ک کلمه و د الله تعالی وحدانیت و منه کدا اس په خبره تاسو وس کوې د لیس پر دغه ځای باندې نو بار دغه د لایل درې سره پر اساس په ارایت کوم باندې را شروع یو آیات پرون ویل سوی دوه دغه نن ویل سو بغل پر بغل دي چې الله ک دي غوږ زړه او سترګې در پلچ کی سو کې در کی به چې الله در کی نو عبادت هم د حق دي او ک عذاب الله تعالی تست دغه در تراسي دغه عذاب چې دی امو ظالم قوم ته کته کیږي دی بدر توای چې و بل چاته نور کول کیږي عذاب نو خاص ما ته راکول کیږي شنو چې عذاب خاص ته در کول کیږي بل چاته نور کول کیږي نو خدای عذاب ځان مستحق مګرځو د ظلم ځان خلاص که ظلم کم ظلم دی چې د شرک دی دغه څخه ځان خلاص که نو دا هغه دلایل د وحدانیت د درې سره و په مابین کې فقط هغه د وقوع د پاره چې هغه د عذاب واقع کېدل ورته اېد کې دغه قصه یې مازې پکې شروع شول نور دغه درې سره دلایل و په څلوېښتم آیاتو شپږ څلوېښتم په اووه څلوېښتم کې نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د عذاب څخه ځان پخپله بچ کړو چې هغه ظلم چې ورته ویل کېږي هغه ظلم ونه کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.